Műsorunkat a Világok arca Baraka című film ihlette, amely földünket, mint egy sokszínű ezerarcú, mégis együtt lélegző élőlényt mutatta be. A Baraka szó szufi nyelven áldást, lélegzetet, vagy az élet eszenciáját jelenti, amelyből az evolúciós folyamat elindul. Miként a film arra vállalkozott, hogy sajátos eszközeinek segítségével egymás mellett jelenítsen meg földrészeket, korokat, kultúrákat, a szent táncok mozdulatait és a természet ritmusát, aként szeretnénk bemutatni mi is a holisztikus szemlélet részeként különböző tudományos, filozófiai, vallási irányzatokat és az ezekből építkező pedagógiai és életmódrendszereket. Baraka szerkesztő műsorvezetői Bányai Géza, Paulnyi Tamás, Vasgyögy Boldizsár és Fekete Gábor. Levélcímünk Budapest 1581, postafiók 119. Baraka. Magazin egy teljesebb emberi életért a Civil Rádió hullámhosszán minden szombaton 13 és 14 óra között. Jó napot kívánok, Bányai Géza vagyok, a mai Barakának a szerkesztője. Vendégem Mátéfi Péter, Marosvásárhelyről, Erdélyről, Erdélyből, és ma egy rendhagyó beszélgetés lesz, ugyanis egymással fogunk beszélgetni egyenrangú partnerként, hisz ő neki Marosvásárhelyen szintén van egy a Barakához hasonló műsora. Az adás alatt hívhatnak minket a 201 14 17-es telefonom. Baraka műsorát hallják benne Bányai Gézával és Mátéfi Péterrel, Marosvásárhelyről. Üdvözöllek, Géza! Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a Baraka hallgatóit is. Nektek van egy műsorotok Marosvásárhelyen, az ottani rádióban, ami hasonló témákkal foglalkozik, mint a Baraka. Igen, van egy hasonló műsor, egy rádiós barátom szerkeszti, neve Gyöngy Halász, és ugyancsak ilyen ezotérikus témákkal foglalkozik, meg természetgyógyászat, természetes életmód. Talán aki figyelmesen hallgatta a Baraka műsorát, talán emlékszik arra, hogy néhány hónappal ezelőtt egy egész adást annak szenteltünk, hogy a ottani rádiónak az egyórás műsorát, ami ebben a témába készült, lejátszottuk. Jelesen a Kagylókür című újságnak az estjével kapcsolatos felvételt, és ebből kitűnt, hogy Erdélyben igencsak érdeklődnek az emberek, méghozzá nagyon komoly emberek a szellemi, magasabb szellemi és lelki dolgok iránt. Te hogy látod ezt? Igen, egy nagyon élénk érdeklődés tapasztalható, úgy a lelki témák iránt, mint a különböző jógafajták iránt, hisz országos méretű hatha jóga szervezet van, különböző lelki folyamatok, keleti folyamatok is megjelentek, és talán még az mondható el, hogy látszik, hogy egy kicsit úgy megpesdült az élet. Úgy az emberek kinyíltak, és lelki témák, meg a környezetük iránt érdeklődnek. Amikor leültünk beszélgetni, mielőtt nekikezdtünk volna ennek a beszélgetésnek, néhány témát felvetettél te is, és úgy döntöttünk, hogy ez nem én foglak kérdezni, hanem egymást fogjuk kérdezgetni, illetve talán a fontos dolgokról a véleményünket szeretnénk elmondani. És most egyelőre még a szót magamnál tartva, Erdély a számunkra egy kicsit olyan, mint egy ilyen archaikusabb valami, tehát amikor az ember találkozik Erdély emberekkel, vagy oda megy, akkor mintha az időbe lépne vissza. És ezt most nem politikai vagy gazdasági oldalról szeretném érzékelni, hanem kulturálisan. Te ezt hogy látod? Én úgy látom ugyanis, hogy van egy magasabb érdeklődés a jobb minőség iránt, ami Magyarországon lassan kihal, és nyugaton pedig még jobban kommercializálódott. Hát igen, talán a nyugati rohanó éles stílus még nem jelent meg épp olyan mértékben, mint Magyarországon. Kevesebb ilyen magánvállalat van, és az emberek, hát lehet ez gazdasági helyzetnek is betudni, de talán nem csak az, hanem az emberek mély gondolkodásúak, érzékenyek, hiszen ott az egy érdekes zóna, Erdély, hiszen több kultúra él együtt, a román, a magyar, a német, cigány, tehát nagyon sokszínű. És azért nagyon sok érdekes helyzet előfordul, ahol természetesen fontos a tolerancia, meg a megértés, ami a köznapi szinten meg is valósul. Hogy a politikában hogy jelentkezik ez, arról talán ne beszéljünk. Azt nem is célunk, azt hiszem a civil rendőrben általában nem célunk arra, hogy beleavatkozzunk a napi politika ügyeibe, de végül is én azt hiszem, hogy ha jól gondolom, a politika nem nagyon befolyásolja az életünket alapvetően, persze napi dolgokba lehet. Mint hogy az érzésem, hogy a gazdaság sem kell, hogy befolyásolja az életünket alapvetően. Hát igen, attól függ, hogy az ember miben van nagyon benne. Mert hogyha a gazdasági gondok és az áremelkedések ezek nagyon érzékenyen sújtják, akkor természetesen, hogy lehangoló, hiszen ez világméretű jelenség, nem? Igen. Itt Magyarországon is, nálunk meg még kifejezettebben jelentkezik ez a probléma, hiszen életszínvonalban azt hiszem, hogy egy kicsit hátul kullogunk Magyarországhoz képest. De talán nem ez a lényeg, hanem az emberek lelki színvonala, ami talán meghatározó, és ez nem függ a körülményektől, a helytől, az időtől. Hanem talán az mondható el inkább erről, hogy az emberek örök lelki érdeklődés az, ami meghatározó. Az, hogy a mindennapi gondokon, bajokon túlmenően hogyan látják a világot, mit a múlandó, hétköznapi hírek, problémákon túl, mi van az emberekben, ami mégis túlmutat ezeken. Te fölírtál nekem egy jó pár témát ezzel kapcsolatban, és úgy látom, hogy kanyarodunk nagyjából. Igen. Hát azt szeretném megkérdezni, mivel a mai társadalomban a technika és a gépiesedés konkrétan a számítógép eléggé betört az ember életébe. És tudom, hogy te is számítógéppel foglalkozol, nekem is van valami közöm hozzá, és azt hiszem, hogy ez egy társadalmi méretű jelenség, az információ, a számítógép belép az életünkbe, de ezzel szemben a lelki kultúrák és a lelki tanítások inkább a természetes életmódot, a természet közeli életet tartják ideálisnak. Na most hogyan összeegyeztethető ez a két dolog, ez a mai irányzat, hogy mindinkább technikai színvonalat emeljünk, és az információval profi módon foglalkozzunk, és az, amit ezzel szemben a lelki tanítások jelentenek? Hát én, mint áldozat és gyakorló személy, úgy látom a dolgokat, hogy nem szabad, hogy az ember ennek a technikának a rabjává váljon. Hiszen van egy nagyon szörnyű jelenség, főleg akik számítógéppel foglalkoznak, hogy maga a számítógép alapvetően önmagával foglalkozik. Tehát annak a nagy része, az azzal való foglalatosság, az nem igazi produktumnak a létrehozására irányul, hanem a számítógépes használat önmaga problémáival foglalkozik például. Én azt is észrevettem, hogy ez nagyon elrabolja az ember idejét egy adott pillanatban, hiszen egy csomó olyan program, egy csomó olyan dolog van, ahol vársz, ahol megvárod, amíg kinyitja a programot, amíg adatbázis nyit, stb. Úgyhogy ez a munkának a negyede szerintem várakozás. Igen. Én tulajdonképpen nem véletlenül emlegettük, azt hiszem, Erdély kapcsán a kultúráknak a változását, mert én nagyon jól emlékszem arra, hogy 20 évvel ezelőtt Magyarországon is az embereknek a kulturális érdeklődése hasonló volt ahhoz, mint most Erdélyben. Tehát volt egy élénk, emberek verseket olvastak, például a regényeket elolvastak, érdekelte őket, hogy mi volt a színházban, és ez még mindig csak a felszíne a dolgoknak, ám mégis sokkal humánusabb, mint ami ma van. Én azt hiszem, azért egy kicsit idealizálod az erdélyi helyzetet, hiszen ott is az anyagi problémák eléggé foglalkoztatják az embereket, és ez nem csak társadalomtól függ. Ezzel egyetértek, de egy tendenciát látok inkább. Tehát itt nem is annyira érdekes, hogy ez statisztikailag mit mutat, hanem az, hogy egyre jobban gépesedik valóban el a világ. És a számítógépekkel a fő probléma az, hogy azokat a dolgokat, amiket mondjuk 100 évvel ezelőtt az ember meg tudott oldani, mondjuk kézzel írt egy levelet, vagy egy könyvelést, ilyen könyvekbe bevezették, és ilyen cirkalmas betűkkel beleírták ilyen nagy robátkolt könyvekbe, és valahogy mindent kézbe tudtak tartani, ennek a kultúrája elveszett. Tehát van egy ilyen generációs változás, hogy ahogy fejlődik a technika, és azokat az eszközöket használják, rászokunk, úgy elfelejtjük azt, mi már nem is tudjuk, hogy hogyan kell mondjuk egy levelet kézzel megírni. Mert mindenki e-mailt akar küldeni, vagy ha már akar egy levelet írni, akkor már minden arra számítógéppel akarja kinyomtatni, hogy kinézzen valahogy. És ez azt jelenti, hogy valamit elveszítünk folyamatosan. És ilyen értelemben én azt hiszem, hogy áldozatok vagyunk. Van egy másik dolog is itt, hogy a számítógépen már nagyon sok mindent meg lehet. Egy csomó információhoz hozzájut az ember, sőt, már szinte vásárolni is lehet számítógépen keresztül, úgyhogy a személyes kapcsolatok talán egy kicsit háttérbe szorulnak emiatt. Hát, erről őszintén szóval nem nagyon értek ezzel egyet, mint lehetőség fönnáll, de valójában az információk a minőségével nagyon komoly problémák vannak. Például még a saját apáinknak, vagy nagyapáinknak a műveltsége az olyan volt, hogy egy csomó verset tudtak például fejből. Elolvastak nem tudom én hány száz regényt. Egyáltalán a hagyományos értelemben műveltek voltak, sőt, még a lelki dolgokban is tulajdonképpen viszonylag műveltek voltak. És ma ez a tudás rajta van egy CD-n, ám csak úgy nyúlnak hozzá az emberek, hogyha valami konkrét információra van szükség, akkor keresik, de nincs egy átfogó képük a világról. És én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy probléma. Tehát nem lehet pótolni a dolgokat azzal, hogy néhány CD-n vagy egy internethálózaton. Az talán nem a miénk, nem? Nem a miénk. És én úgy látom, hogy a tudás egyre jobban helyeződik kifelé. És ha visszanézel, végig gondolod, hogy hogyan tanultak régen, mondjuk sok-sok ezer évvel ezelőtt, például azokban az időkben, amikor a védák keletkeztek, ugye az, arról tudjuk, hogy ez egy olyan hagyomány volt, amit szájról szájra adtak át, tehát nem volt leírva. a legkorábbi ilyen leírt dolgok, azok mit tudom én, 1000 vagy 2000 évesek. Ugyanakkor maga a hagyomány annál sokkal régebbi, és szóról-szóra adtak át 100 000 sornyi adatot, megtanulták. És ha le van írva, akkor abban a pillanatban tulajdonképpen mi elkényelmesedünk. És úgy érzem, hogy az igazi probléma, ez a technikai probléma, ez tulajdonképpen valamikor az írás felfedezésével keletkezett. Csak nagyon hosszú ideig ez olyan nyugisan folyt. Nagyon sok ember nem tudott írni, és azok megtanulták a dolgokat. Na de mit gondolsz, hogy ez azt jelenti, hogy a képességeink lecsökkentek, hogy már nem tudunk ilyesmit, hogy megjegyezni, memorizálni? Vagy? Azt jelenti szerintem, hogy a képességünket nem használjuk, és ellustulunk. Tehát olyanok vagyunk, mint egy nagy gyárigazgató, aki úgy kezdte a munkát, mint portás, vagy nem tudom én, kifutó fiú, és végigment az összes fokon, és minden munkafolyamatot megismert, de a végén ő lett a vezérigazgató, és ha csak kigondol valamit, akkor valaki más elvégzi a dolgot helyette. És ha túl sokáig megmarad ezen a poszton, akkor elbutul ismét. Tehát azokat a csak emlékei lesznek arról, meg a tekintélye marad meg, hogy ő igen, tudja, hogy mit kellene egy portásnak csinálni, de ha már oda kerülne, lehet, hogy elfelejtené. De azt hiszem, a mi helyzetünk rosszabb, mert mi az emberiség fejlődésében csak egy kis szakaszt élünk pillanatnyilag, és azt, amit mondjuk kezdetlegesnek nevezett módon mondjuk magolással megtanultak 3000 évvel ezelőtt, az ma nekünk egy nagy könyvben fönn van a polcom, vagy egy CD-n, vagy az interneten, ha nem is hozzuk haza, ha kell, akkor lehívjuk, de valójában nem tudunk róla. Tehát az a tudás nem lett a miénk. És ezért ez a tudás, én úgy érzem, egyre inkább felületes, vagy ilyen talmi tudás, tehát csak ráfogjuk, hogy jó, mennyi mindent tudunk. Talán ez az információ halmozással is összefügg, nem? Tehát, hogy mind több és több információ kerül előtérbe, az ember sok mindent hall, lát, és úgy talán felgyorsultak egy kicsit Igen. a dolgok. Csak azt kérdezem, hogy ez a sok információ, ez olyan mennyire tette boldoggá az embereket? Hát, ez egy jó kérdés. Talán, hogyha a kórházak helyzetét nézzük, akkor nem biztos, hogy boldogabbak az emberek. Lehet, hogy inkább őket kikészíti ez a nagy információáradat. Hát talán tényleg meg kell tanuljuk, hogy egy kicsit tényleg kizárjunk egy-két felesleges dolgot, és ugye picit magunkba is keresgéljünk. Te azt mondtad, hogy vissza kell térni a természetes élethez. Én pedig úgy érzem, hogy először egy természetesebb gondolkodáshoz kéne visszatérnünk. Mert nem tudom őszintén szólva, hogy vajon nem csak Magyarországon, már bárhol a világon, hogy vissza lehet-e térni egy olyan természetes élethez, hogy találsz egy olyan helyet, ahol lehet úgy élni, hogy van-e olyan tiszta víz, vagy levegő, vagy föld, vagy a környezetedben nem nagy gyárak vannak-e. Például tudom, hogy Erdélybe akármire jártam, a legszebb völgyek, mindegyik völgynek a mélyén, persze ez lehet, hogy túlzás, van egy ilyen cementmű, úgy vettem észre legalábbis, ami beporozza a tájat. De India is hasonló cipőbe jár, ahol szintén láttam, és a legszebb helyeknek a közepén van valami borzalmas üzem, ami össze-vissza port hány mindenfelé. Hát ez nálunk így van tényleg Vásárhelyen, Marosvásárhely mellett a vegyipari kombinát, ami tényleg így elhomályosítja a vidéket időnként. Azt javaslom, hogy egy kicsi zene után folytassuk a beszélgetést. Thank you. Baraka műsorát hallják, és hívhatnak minket telefonon, ha bármelyiket érdekli ez a téma, amiről beszélgetünk. A 201-1417-es telefon él, és én Bányai Géza vagyok, és Máté Fi Péterrel beszélgetek, aki Marosvásárhelyről látogatott ide hozzánk. Az előbb belementünk itt a számítógépes világba, ami azt hiszem mindannyiunkat nagyon közelről érint, és beszéltünk arról, hogy ez van egy ilyen generációs probléma. Én legalábbis úgy érzem, hogy tulajdonképpen degradálottunk. És nekünk is vannak gyerekeink, és én aggódva gondolok arra, hogy vajon képesek vagyunk ezt a degradációt valahogy csökkenteni, hogy ők el tudjuk-e vajon ezt érni, hogy ők ne tovább degradálódjanak, hanem esetleg az, hogy mi megpróbálunk megállni, és megpróbálunk inkább fejlődni, és valahogy egy magasabb emberi életet élni, hogy vajon tovább tudjuk ezt adni. Igen, azt hiszem, hogy itt fontos az, hogy ne csak a gyerekeinkre, hanem az egész környezetünkre úgy tekintsünk, hogy azt fejlődni kell neki. Tehát, hogy jobb legyen a jövő tulajdonképpen. Úgyhogy ilyen szempontból véve a környezetünk helyzete is egy hasonló probléma. Ugyanaz, mint ami a gyerekeinket illeti. De hogy milyen értékeket adjunk át, mi az, amit az életünkből leszűrtünk, talán ez egy érdekes téma, hogy mit is érdemes átnyújtani a mi tapasztalatunkból. Én úgy tudom, hogy te átmentél a Waldorf képzésen, és tulajdonképpen te egy Waldorf tanár vagy, hisz neked te tanár vagy eredetileg, és csak ha jól gondolom, nem sok lehetőséged volt eddig egy Waldorf iskolában működni, legalábbis ott nem. Igen, hát itt ez is... Itt tanítottál Budapesten. Igen, tanítottam már. Hát ez egy komoly kihívás és felelősség, hiszen a Waldorf oktatásnak az alapelvei azok nagyban közelítenek a lelki oktatáshoz, hiszen emberre szabott, egyénre szabott, és lelki háttérrel rendelkezik. Tehát nem csak pusztán a megtanulandó anyag van, hanem az egész élet, amit meg kell tanulni és át kell adni. Emellett az oktató egy igazi művész kell legyen. Tehát művészettel kell oktatni, sok zene, sok ének, színjáték, és emellett olyan gyakorlati tevékenységeket kell megtanulniuk a gyerekeknek, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy tovább lépjenek az életbe. Vagyis, hogyha nem az éneket, meg ezeket említjük, olyan gyakorlati tevékenységek, mint ház körüli teendők, sütés, főzés, akkor különböző bábfigurák készítése, és emellett ilyen művészi oktatás is folyik, azaz a zene, az ének, az egy szerves része kell legyen az oktatásnak. Emellett... Komputer van-e egy Waldorf iskolában? Hát az kizárt. Az igen? Kizárt, igen. Minél természetesebb anyagokkal kell a gyerekeket megismertetni, hiszen így is úgy is meg fognak ismerkedni a számítógéppel és a modern technikával, de amíg lehet, ezt késleltetni kell. Tehát minél kb. Úgy kell elképzelni, hogy az őseink, tehát ott nem volt számítógép, ott volt a környezet, volt a lakás, voltak az állatok, volt a mezőgazdaság. Tehát így természetes anyagokat és olyan értékeket kell átadnunk nekik, ami tényleg emberi. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan erre azt mondják kapásból, hogy ez szép elmélet, de mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik ilyen fajta burokban nevelnek föl? Legalábbis a mi rohanó világunkhoz képest ez olyan, mintha valami üvegbúr alatt lenne. Ez nem egy búra, sőt, megfordítanám a dolgot. A búra igazán az, ami a modern oktatás. Hiszen modern oktatásban mi folyik? Különböző tantárgyakat megtanítanak elméleti szinten, de gyakorlati szinten nincs sok közük hozzá. Befejeződik az iskola, kikerül az életbe, és az alkalmazást azt valahogy újra kell tanulni az egészet. Tehát elmélet van, gyakorlat nincs. A lényeg az, hogy megfordítani a dolgot, gyakorlat, tevékenység legyen, és aztán utána jön hozzá az elmélet is idővel, mikor például a gyerek annyira fejlődik, hogy megérti ezeket. Ez működik a gyakorlatban? Ez működik, igen. Több országban vannak Waldorf iskolák, és akik onnan kikerülnek, ilyen szociológiai felmérések szerint sokkal jobban megállják a helyüket a társadalomba. Aktívabbak, kreatívabbak, szabadabbak lesznek. Tehát nincsenek kötve annyira ahhoz a holt anyaghoz, amit megtanulnak az iskolába. Hisz az egész oktatásnak az a lényege, hogy élő legyen, hogy dinamikus legyen. És ebbe mi az élő? Az emberi értékek, nem? A művészeti tevékenység, a lelki értékek, amit át tudunk adni. Azt hiszem, ezek a lelki értékek, ezek nagyon fontosak lehetnek, és közben belelapoztam, itt van a kezemben egy kagylókürt, a legújabb példány, és ebben van néhány cikk az oktatásról, és az egyik cikk egy sok ezer éves alternatív nevelési programról szól, ami a mai szemmel nézve alternatív, régen nem volt alternatív, ez volt a nevelés, és ez tulajdonképpen egy indiai hagyománynak a leírása a cikk, annak a tanulmányozása, és nagyon érdekesen tárgyalja azt, hogy mik a tanárnak és a tanulónak a kötelességei. És úgy érzem, hogy a mai világban sem a tanárnak, sem pedig a tanulóknak a kötelességei erkölcsi szinten nem nagyon van megmagyarázva, hogy mit kéne tenniük, hanem inkább olyan fajta kötelezettség, hogyha nem megy el az órára, akkor mit tudom én, hiányzás, és a végén kap egy egyest, vagy valami hasonló. Tehát egyfajta személytelen és drasztikus következménye van, de nincs személyes kötődés. És itt pedig olyat lehet olvasni benne, például, hogy a tanár kötelessége, hogy a tanítványát ugyanolyan szerető gondoskodással és felelősséggel vezesse, mint saját gyermekét. Aztán... Tegyünk hozzá valamit azért, hogy tömegoktatást nagyméretű osztályokkal nem lehet úgy folytatni, vagy nehéz úgy, hogy tényleg a személyesség megmaradjon. Talán az indiai modell kicsit másabb, ugye? De azt hiszem, hogy azért érdekes az indiai modell a számunkra, mert részben egy nagyon régi tradíció maradt meg, és megmaradt, tehát többé-kevésbé azért ma még tanulmányozható. A részben pedig azért, mert valamikor, talán nem is olyan nagyon régen, hasonló módon folyt az oktatás nálunk is. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a kettőnek annyira nincsen köze egymáshoz, mint ahogy ez most látszik. Ez a régi egyetemeken, vagy pláne ha valami szerzetesi iskolába, vagy ilyesmibe tanultak az emberek, ilyen egyházi dologba, vagy csak egy régi, egy 100 évvel ezelőtt, olvasunk csak egy Móra Ferenc könyvet, hogy a század első felében milyen volt az iskola, hogy miféle viszony volt a tanár és a gyerek között egy faluban. És miben különbözik ez ma? Tehát jobb volt? 100-szor jobb volt. Annak ellenére, hogy az iskolában nem volt semmi különleges felszerelés, még rendes papír se volt, hisz ilyen pala táblával, meg vesszővel vésték fel a dolgokat, és úgy tanultak írni, és mindig le kellett törölni, mint hogy a mai napig a világ nagyobbik részén ez így van ma is, Afrikában, és talán még Indiában is, és sok helyütt, ugye az embereknek nincs annyi pénze, hogy tonnányi papírt megvásároljanak, és elhasználjanak, eldobjanak. Tehát azt jelenti ez, hogy a technikai fejlődés nem segít az oktatás területén? Gyakorlatilag? Vagy hátrány esetleg? Nem, azt hiszem, hogy komputerezni nem lehet, a komputereket nem lehet megtanulni máshogy, csak a komputerek segítségével. Csak itt az rossz érzésem, hogy ennek a nagy része egy ilyen önmaga farkát kergető kígyóvá válik. Csak egy hasonlat ugyanez a szituáció, hogy ami miatt úgy érezzük, hogy milyen jó mondjuk Budapesten élni, hogy sok azt szokták mondani, hogy hát lehet találkozni emberekkel, meg el lehet menni színházba, stb. Kérdezz meg, hogy hányszor mentek ilyen helyre egy évben, és kiderül, hogy a 100 emberből, mit tudom én, 10 megy színházba, vagy olvas könyvet, és a többi azt mondja, hogy nem érünk rá, mert olyan magasak a közlekedés, és a többi költségei, az autó fenntartása, stb., hogy ezért kell dolgoznunk. És miért kell az autó? Azért, hogy dolgozhassanak. Miért kell a komputer? Azért, hogy pénzt tudjon keresni. Szóval egymást erősíti, és ha megnézzük azt, hogy, és ezt statisztikákkal alá is lehet támasztani, hogy mennyi a, hogy mondjam, csak ilyen nemzetgazdasági szinten, vagy világgazdasági szinten, mekkora, mik a legnagyobb iparágak, akkor az a járműipar, olajipar, számítástechnikai ipar, tehát a legtöbb ember, vagy a nagy része az embereknek, tehát nagyon jelentős része, nem 1-2%-a, hanem mondjuk 30-40-50%-a, abban az iparágban dolgozik, ami csak ahhoz kell, hogy a munkát el lehessen végezni. Hát ez egy ördögi kör. És én úgy látom, hogy régen, bár nem voltak ilyen eszközeik az embereknek, az idejüknek a nagy részét fordíthatták, vagy a nagyon egyszerű dologgal foglalkoztak, földműveléssel, vagy valami ilyesmivel, ami sok időt elvett, és ez relatíve megterhelőnek tűnt. De az egy nyugodt foglalkozás volt. Igen, talán egy kicsit eltávolodtunk a földtől, a hagyományos értékektől, ami valamikor is a igazi értéket jelentette, a föld, a birtok, az állatok. Talán ez figyelhető meg. Csak én nem vagyok igazán pesszimista alkat, de meg kell mondanom, hogy két helyén vannak, hogy ezt ilyen formában vissza lehet hozni. És néha ezért kell az internet, meg a komputer, hogy ezt is kifejezésre tud juttatni. Mert mi annak a hogy mondjam csak, kulturátlan civilizációnak vagyunk a gyermekei már, akik nem tudnak normálisan fogalmazni, ha nincs egy szövegszerkesztőjük. Például apám a mai napig 80 éves, és dolgozik, és ilyen hosszú szövegeket kell megfogalmaznia, mert jogászként dolgozik még most is, aktívan. És a munkamódszere az, volt a legutóbbi időpig, most kapott egy komputert a munkahelyén, de különben, hogy föl alá járkált órákon keresztül a szobában, és mondta magába a szöveget, majd leült, és egy vagy másfél óra alatt 25 oldalt leírt folyamatosan. És ha ezt elolvasod, akkor rájött, hogy ez egy egészen komplett dolog. El volt ütve a betű benne, tehát az írógépelés nem volt tökéletes, meg a forma nem volt első osztályú, de a gondolat az jó volt. És nézzél meg egy mai újságot, amelyiket komputeren szerkesztenek, sokszor a mondatokat elfedik befejezni, meg össze-vissza van, aki számítógépet dolgozik, látszik, hogy ez egy összehány dolog. És az gondolatait nem tudja összeszedni az ember, és itt a óriási probléma. Igen, úgy néz ki, hogy egy válság helyzetbe kerülünk. A régi értékek, a tradíció azzal, hogy háttérbe szorul. Az már nem az a biztonság, az az alap, amiről a modern emberi elindul. Mégis a gyerekeinknek mit adjunk át ezekből? Mi jelenthető még értéknek a mai társadalomban? Én azt hiszem, hogy valamit meg kéne tanulnunk ezektől az indiaiaktól, vagy a régi indiaiaktól, akik közben jött egy telefon, én azt mondom, hogy kapcsoljuk be, és utána elmondom, hogy mit lehet még megtanulni tőlük. Fölvesszük, igen. Halló? Halló, üdvözlöm, Bányai Géza vagyok. Halló, halló. Igen, halljuk, mondja. Itt vagyok, én is hallom most már. Attila vagyok Budapestről, és szeretném megkérdezni, hogy aki esetleg ilyen komputer mellett nőtt fel. Igen. És komputerrel dolgozik. És tényleg beesik abba a csapdába, hogy megcsinálja szépen az anyagot, a munkát. De tényleg nem teljes a gondolat, mert mindig arra fél, hogy szép legyen, jó legyen, meg legyenek a részek. Az hogy tudna magán segíteni, hogy magá utólag kicsit belejönni ebbe a dologba, hogy a gondolatokat tudjon figyelni, ne pedig a technikára, a szépségre? Hát én azt hiszem, hogy az első lépés, amit meg lehet csinálni, amit én mondjuk gyakorlok, az, hogy olvasson sokat. Tehát, hogy ez az egyik dolog, hogy az ember művelődjön normális forrásokból. Tehát hagyományos módon is. A másik pedig, hogy szerintem szükséges az, hogy az ember tulajdonképpen, amit akartam az előbb mondani, pont jókor telefonált, mert hogy kell egyfajta, másfajta műveltségre is szert tennünk. Tehát, hogy mi kik vagyunk, vagy ez a világ, micsoda, ez egyfajta ilyen, ma úgy nevezzük, hogy spirituális, vagy lelki, vagy ezoterikus ismeret, egyre kevésbé szeretjük ezeket a szavakat, mert nagyon lejáratottak, és nagyon bulvár ízűek lassan, de végül is szükség van arra, hogy az ember megértse, hogy ők tulajdonképpen kicsoda, és mit keres egyáltalán ezen a világon. Tudik, ha nincs egy káj, ha nincs egy igazi kiinduló pont, akkor valóban csak az van, hogy úgy, ahogy ezt szoktuk mondani, így csicsázni lehet a dolgokat, tehát valóban egy gyönyörű, kivitelű, de semmit mondó dolgot lehet létrehozni. Tehát a koncepció, ahogy ha az életünkben van koncepció, akkor talán lesz a munkánkban is koncepció. Uh-huh. Értem. Ön ezt hogy gondolja? Hát szerintem munkáltatom nem olyan régen, és talán a koncepció miatt nem végre abban foglalkozom, amivel szeretnék. Még nem teljesen pont ugyanaz, de akkor ez szerint az ennek a célja, ennek a dolognak, hogy keressem meg azonban is, mondjam meg, hogy én mit az, amivel szeretnék foglalkozni, és akkor abban bontakozzak ki. Mondjuk, és akkor ha kell, kérjem meg a kollégáimat, a főnökeimet, hogy én dolgozhassak kicsit abban az irányban, amit én jobban szeretek. És ez lenne az eszköz annak, hogy amit szeretnék, akkor azt jobban meg tudom csinálni. Én azt hiszem, hogy ez egy lehetőség, de én egy picit másra gondolok. Ez olyan dolog, hogy el kell különülnünk egyáltalán abból a világból, amiben minden nap mozgunk, mert az egy önálló világ, amiben bele vagyunk, hogy mondjam csak, kötözve tulajdonképpen kicsit lassan akaratunk ellenére. Tehát főleg, ha például valaki egy munkahelyen van, vagy üzleti életben dolgozik, ugye megteremti a világ a maga föltételeit. Uh-huh. És belekerülünk a dolgba. Talán én is hozzáfűzhetnék valamit. Fontos ilyenkor, hogyha valami nem megy annyira, akkor félre kell tenni egy kicsit. Kell aludni rá egyet, kicsit, hogyha van idő rá, picit félretenni, leülepedik, és akkor újult erővel talán több inspirációt kap az ember. Uh-huh. Hát nagyon szépen köszönöm a segítséget, megpróbálok valamit tenni az ügyben. Oké. Okay. Szívesen, és hallgassa tovább a civil rádiót. Minden jó. Szanat. Viszont hallásra. Tehát köszönjük ezt a hozzászólást, és valóban azt szerettem volna mondani, amit pedzett a hallgatónk is, hogy el kell elkülönülni. Igen. El kell különülnünk, és egy kicsit jó értelembe véve magunkkal is kell foglalkozni. Tehát, hogy mi egyáltalán mit keresünk itt ezen a világon? Igen, talán úgy kell erősíteni, kezdeni ezt a folyamatot, hogy ne engedjük, hogy az információk, a minket érő ingerek nagyon befolyásoljanak minket. Tehát, hogy hatalmukba tartsanak tulajdonképpen. Én azt javaslom, hogy folytassuk a beszélgetést egy pár perc zene után. Thank you. a civil rádiót hallják, benne pedig a Baroka műsorát, és Mátéfi Péterrel beszélgetek, Bányai Géza vagyok. Lehet telefonálni továbbra is, a 201-14-17-es telefonon. Hát a gyerekeknél hagytuk abba, vagyis pontosabban a következő generációnál, meg a számítógépeknél. Igen, hát... És volt még egy, mondjad. Azt szerettem volna még mondani, hogy mivel ezek az értékek változóban vannak, és ez megfigyelhető a társadalom szintjén is, a környezetünkbe, kultúránkba bejöttek olyan dolgok, amik kívülről származnak, amerikai kultúra, Coca-Cola, hamburger, stb. Multinacionális vállalatok, ami talán átváltoztatja az egész életfelfogást. Mégis ezzel szemben a hagyományok talán egy más életformát, egy más felfogást sugaltak. Mégis ebből a ellentétből hogyan lehet kikeveredni, hogyan lehet egy egészséges szemléletet kialakítani? Hisz mondtad, hogy visszatérni nem lehet, ugye? De... Hát én így gondolom. És én egyre sok emberre találkozom, akiket hasonló dolgok hoznak össze, hisz a Kagylókürt magazin kapcsán, aminek ugye szerkesztője vagyok, nagyon sok emberrel találkozom, hasonló gondolkodású emberekkel, illetve a Budapest Klub keretében, Budapest Klub Planetáris Tudat Társaságában is tevékenykedem, és hasonló szellemű emberek jönnek ezen a helyen is össze, és úgy látom, hogy általános vélekedés az, hogy tennünk kell valamit, méghozzá tudati szempontból vissza kell lépnünk, ami fölfelé való lépést jelent, tehát vissza a magasabb szintre. Ugyanakkor anyagi elgondolások, tehát hogy vajon milyen eszközöket használjunk, vagy milyen körülmények között éljünk, erről megoszlanak a vélemények. Én szívem szerint azt mondanám, hogy bizonyos tekintetben vissza kell fejlődnünk, vissza kell lépnünk. Tehát nem lehet halmoznunk ilyen mértékben dolgokat, mint ahogy most halmozzuk. Részben azért, mert nagyon kevés ember teheti meg azt, hogy felhalmozza dolgokat, és ahogy kerülünk a nyugati centrumtól kifelé, egyre kevesebb ez az ember. Ugye ez már Magyarországon, igen, vagy Romániában, ez már, hát Romániában már drasztikusan érezhető, Moldáviában már katasztrofális a helyzet, és a kiebbmész, az emberek nagy része tudomást se vesz arról, hogy milyen technikai civilizáció van, és milyen áldásokat használhat. Ha csak, és ez a probléma, nem akarják adni nekik. És ilyen módon a propaganda segítségével, a civilizációs fejlődésnek a propagandájával megkapják azok is az internetet, a sárkunyhóba majd bevezetik a telefont, és szépen belekapcsolják őket abba a dologba, hogy ez a gazdasági folyamat, ez mehessen. Én így látom a dolgot. És ezzel nagyon-nagyon nehéz védekezni. Igen, hát másik dolog itt az, hogy az emberek szeretnek hozzájutni az információhoz, minden új hírt tudni, de ez egy olyan negatív képet mutat, például ami a híreket, ami az újságot, ami a tévét jelenti, hogy nem tudom, hogy ez mennyire válik az embereknek hasznára. Mit pozitív dolgot szűr le ebből? Hát nem szűr le pozitív dolgot, ebben biztos vagyok. És én is sokat gondolkodtam rajta, és azt hiszem pont itt a civil rádióban több szerkesztő gondolkodott már a jó híreket közölni, tehát hogy olyan hírek lennének, ahol nem azt mondjuk, hogy mi omlott össze, és mi robbant föl, és kitabolta ki. Hanem, hogy épült fel esetleg. Hanem, hát igen, de nem ilyen szocialista izébe, hogy megnyitották, meg teljesült az 5 éves terv, meg ilyesmi, hanem olyan hírek, amik pozitívak. Mint hogy például nemrég hallottam egy családról egy rádió riportot, aki 19 gyereket nevel. Ez egy nagyon pozitív hír volt, és nagyon pozitív volt maga a riport is. Egyébként ritkaság, tehát mondjuk, hogy 100-ból 1 van ilyen. Az összes többi valami problémával foglalkozik. Ők meg nem panaszkodtak, hanem a jó életüket valahogy olyan pozitívan be tudták mutatni. És ha ezt halljuk, hogy ilyen is van, akkor mi lesz a következménye? Az, hogy talán mi is kapunk egy kis lelkesítést arra, hogy a mi életünket is tudjuk jó irányba vinni. És van még egy dolog. hogy hogyan mondhatom azt, hogy én tudok valamit a világra, tájékozott vagyok, amikor egy dolgot nem tudok, az, hogy ki vagyok én. Miért vagyok, ki vagyok, honnan vagyok, hová megyek, és mi a cél milyen az értékeim vannak. És mik azok, egyáltalán mik az értékek? Igen. Kérdezz meg valakitől azt, hogy milyen értékei vannak. Csináljon egy ilyen leltárt, és föl fogják sorolni, nem tudom mit. Ez talán jó mindannyiunknak elkészíteni, hogy saját magunk számára mik is az értékek, mi van az első helyen, mi a listavezető, mi van hátul, és talán azt is, hogy a társadalom, a modern kor mit sugal, milyen értékeket helyez előtérbe. Képzeld el azt, hogy valakinek az érték legyen az, hogy nekem van egy jó munkám, vagy egy vállalkozásom, vagy egy autóm, vagy egy jó, nem tudom én, kompjúterem, amin játszani tudok. De ezek mind olyan dolgok, amik annyi feltételtől függenek. Ma lehet, hogy van egy jó autója, de holnap tönkre megy, ellopják, mit tudom én, nem tudja fönntartani többé. Akkor nincs. Akkor ő ezáltal ő kisebb lesz, meg semmisül. Már pedig úgy tűnik sokszor, hogy igen. Amerikában, hogyha valakinek elveszik a jogosítványát, az még a halálbüntetésnél is szörnyű büntetésnek számít. Az embereknek a már szinte az énjükbe avatkoznak be, mert a jogosítvány az ugye az autó annyira alá nőtt már a feneküknek, hogy az nem egy különálló eszköz, hanem az énük része vált sokszor. Bár igen. Ismerek olyan amerikaiak, akik nem használnak autót. Van egy-két jó. Hát jobb lenne minél gyakrabban félretenni azért, kicsit mozogni is, egy kicsit biciklizni, vagy éppen természetjárással foglalkozni, ha van idő rá. Talán ez is fontos, hogy az embert ne teljesen csak az anyagi élete, az anyagi feltételeinek a megszerzése töltse ki, hanem tényleg, ahogy mondtad, ugye, kicsit félrevonuljon, kicsit magával foglalkozzon, és ne csak magával, hanem kell legyen egy háttér is, egy olyan, ami tőlünk független, ami nem a mi szeszélyeinktől függ csupán, hanem esetleg lelki hátterű, egy örök tanítás. Én tulajdonképpen Epiktétosszal értek egyet, és ő azt mondta, hogy az embernek filozófusnak kell lennie. És ezzel kifejezte az összes ősi bölcseletnek a tanításnak a lényegét. Tehát mindannyiunknak filozófusnak kellene, nem ilyen okos Tóninak természetesen. Tehát ezt ne értse félre valaki, hogy filozófus professzorként okosakat kell mondanunk. A filozófus az az ember, aki független a világ bajaitól, őt nem éri semmilyen veszteség, akármilyen veszteség is éri, egyébként testi szinten, tehát ha elveszíti a pénzét, az énjéből ez nem veszteség. Azt mondja, hogy ahogy jött, úgy ment. Tehát ilyen közömbösség a világ felé, de olyan értelemben, hogy eltűrni a dolgokat könnyedén eltűri, és a boldogság sem győzi le, de az együttérzése ettől nem szűnik meg, tehát nem közömbös humánusan, de közömbös a dolgokkal, hogyha a saját, az őt érő dolgokkal szembe, tehát nem a lankasztja el, hogyha valami baj éri például. Nagyon fontos az, amit mondtál, hogy meglegyen az ember filozófus legyen, de talán a másik oldal is ugyanennyire fontos, a gyakorlat. Ezt valahogy gyakorlatba ültetni, megvalósítani, hisz a kettő együtt kell valahol találkozzon. Talán az oktatásba is, az életre nevelésbe is, és a mindennapi problémánk között is ez egy mérvadó dolog. Igen, igazad van, és azért ki kell javítanom ezt a filozófus szót, ennek a meghatározását a régi értelmébe vissza kell rakni, hogy bölcs. A bölcs az nem bölcselkedőt jelent, tehát aki csak filozofál a dolgokon, és megvan a maga jó véleménye. Ennek manapság elég rossz konnotáció. Igen, úgyhogy ezért félben mondtam ki, de nem, hogy beszéljünk valamiről, ami nagyon fontos, de le van járatva. Mert a vallások, meg a különböző, különböző világnézetek tulajdonképpen visszaéltek ezzel az évszázadok és évezredek során. ez bárhova nézel a világban, mindenütt azt látod, hogy amilyen formában megjelenik, az valahol valami hiba takarja a dolgokat. Igen, ez a jelenség előfordul, de mindez egyéni, mindez az emberi ferdítés talán. Igen. Úgyhogy megpróbálni letisztázni ezeket a dolgokat és alkalmazni az életünkbe talán azt jelenti, hogy jobban alkalmazkodni egy kicsit a világrendhez, ahhoz, hogy természetesebben éljünk, ahhoz, hogy jobb legyen a közérzetünk, hogy sikeresebb legyen az életünk. És nem csak anyagi szempontból. De, és azt hiszem, hogy szükséges az, hogy bátran merje az ember tanulmányozni ezeket a spirituális forrásokat. Ne féljen attól, hogy ő valami vallásos dologba keveredik, vagy valami ilyesmi. Mert meg kell értenünk azt, hogy mi milyen fajta élőlények vagyunk. És erről mindez idáig igazából választ csak ezek a régi tradíciók adtak. A mai tanítás, a közgazdasági egyetemben szerezhető tanítás semmilyen választ nem, vagy az orvosi egyetemben szerezhető tanítás semmilyen választ nem ad arra, hogy az a lény, aki mi valójában vagyunk, annak mi a helyzete a világban, hogy a testében mi folyik, arról többé-kevésbé adnak információt. Hogy a körülötte levő világban mi folyik, arról is. De hogy nekem mi közöm hozzá, hogy az én céljaim hogy függnek ezzel össze, arról nem adnak tanítást. Elengedték a kezünket. Talán itt jön be az, hogy ami terjed is a világon szerencsére, hogy holisztikus világnézetet fejleszen ki az ember, ahol az egészből, az egységből, az isteniből eredeztet mindent és úgy lát, ahol nem a darabok, a részegységek a fontosak, amiben természetesen el lehet vesztődni, mint ahogy bármilyen szakosodás tudományos területben is. És ezért van az, hogy én zárszóként, mivel hogy lassan véget ért a műsorunk, én azt mondanám, hogy a gyerekeinknek a kezét nekünk meg kell fognunk. Tehát ahogy mi nekünk ilyen lelki vagy szellemi értelemben elengedték a kezünket, tehát magunkra vagyunk hagyva, hogy megkeressük azt, hogy valójában mi kik vagyunk, úgy a gyerekeink kezét megfoghatjuk. Nem dogmákkal és nem tudom én kényszerítéssel, hanem egyszerűen, hogy ezt a fajta ismeretet hozzáférhetővé tesszük a számukra. És ők is ugyanolyan gondolkodó lények, kereső lények talán, mint mi. Igen. Én is megköszönöm most neked ezt a meghívást, ezt a beszélgetést. Én is. És köszönjük a hallgatók figyelmét is. Igen. És még egészen röviden egy pár programra szeretném fölhívni a figyelmet, méghozzá a Hindu Kultúraházában, ami a Böszörmény út 13-15 alatt található, megint lesz Vaisnava Akadémia. Most jelenleg folyik egy nagyon érdekes prána gyógyászat, védikus energetika tanfolyam. Erre is lehet még jelentkezni. Én adnék telefonszámokat, és lesz jóga tanfolyam is, meg egy Bhagavad Gita kurzus, és a 0620 971 3789-es számon érdeklődhetnek mindenki, aki szeretné ezekkel a hindu kultúrával, jogával, stb. Kapcsolatos dolgokat megismerni, és szeretném a figyelmükbe ajánlani még a Kagylókürtnek a 27. számát, ami a mostani friss szám, és ebben a ma említett témákhoz hasonlóan van az oktatásról egy rendkívül érdekes cikkcsoport, ráadásul Fekete Gábornak, egyik szerkesztőnek a cikkével, aki egy középiskolai önismereti felmérést ismertet, és van egy másik nagyon érdekes cikk, Párbeszéd vagy vallásháború, szekta hisztéria, Rácz Gézának a cikke, sok más mellett. Köszönjük szépen a figyelmüket, és egy hét múlva ismét találkozunk a Baraka műsorában.